بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد محمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقة الفائزين الرابحين أما بعد قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ الإمام صلاح الدين التجاني رضي الله تعالى وارضاه النبي وتكون لهذه الصورة رائحة طيبة يخجل من عرف المسك أو رائحة منتنة تتباعد عنها الملائكة إلى آخره ci kon jotay bi wessu ci gisul nañu ne ba yex ci walu alamul khayal ne fofu manawiyati manam moy nga xamantene ay sens wala manam yi nga xamne ay sens lañ manam yi nga xamne dañu abstrait dañuy jël ay jëm yo xamantene manam dañoo dañ leen di man di daj di lamb di daj manam yu concret lañu doon lu demé nek gisul nañ ci hadith sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu yentibi sallallahu alayhi wasallam ne man mu ne deg na yentibi sallallahu alayhi wasallam ne innamal a'malu binniyat ne jëf yeb ci yene la aju te manay mu ne mom moy taxaw bi def juna di taxaw moy yene aji manam li nga xamantene mom moy li taxawal def juna likoy taxawal diko mom moy yene aji def kem ni nga xamantene jëm ju nek ruham mo koy taxawal teyit manam ganchaxi tamit ndox mo lan di taxawal mune bi nga xam bo xamantene kon bepp def bu meuna don bu fekkene dafa balle manam genn jëm ci ñak jëm ci am manam likoy jitu mom moy jëf ji manam yene aji jëf ji wax yene kikoy jëf mom moy jëk genn te ci yene bobu nak ci lay amé ben jëm nak jo xamantene bu ñuy mëna lamb diko daj la bo xamantene mom moy créé wu nga xamantene ñi am fatxu manam ak ubbeeku ci seen digënté ak seen borom subhanahu wa ta'ala ak jakarlo ñom dañ koy daal di gis jëm jojju nak mom moy li nga xamne mom mo taxawal jojju le def te jëm jojju nga xamne ki yene gi la genné mo taxawal def jojju ci lu askononté katan gi nga xamne mom la jëm jojju la yor nonu la def gi di yekiti ko jëm ci bërepp bi nga xamantene manam fa la wara dem comme ni nga xamne non la alquran wax ne wal amalu salih yarfa'u manam ni def ju bax kat mom moko yekiti bu boba melo manam jëm joju nak day mel comme ni nga xamne mom moy bagage bi rek manam moy bagage bi nga xamantene mom moy transporter jëf ji mo xam daf ko yégué jëmé ko ci fa gëna kawé ci aliyina ci aljana ya wala bok mu jëw bu yobbu ko ci fi nga xamantene mom moy fi gëna soufé ci sawara lool mom motax ci lu askanonté nit ki ni mi sélalé manam ci lu askanonté jëm jojam ni mu sélé ak ni mu rafété wala bok ni mu ñaawé ak ni nga xamné non la xassawé ci kaw loolu ci lañ lay ci lañuy ciaytu nit ñi motax alquran wax né wa husila ma sudur manam yawmal khiyam bis lay doon bo xamné dañu génné lepp lo xamantene mom mo nekkon ci dënd yi manam yene yek yoy yep ni nit ñi doon def ak ye di doon xalaat ak doon bëgg ak diko mebet ak yep dañ koy génné lool mom motax deful bayyi xel jëf jo xamantene yene andu ci yene ju sel bepp jëf lu mu reey bu ca yene ko sel andu rek jëf jojo mat ta bayyi xel def ko manam defu ko bayyi xel amul importance amul benn bo amul benn doole motax ñu wax ne ci hikam yi manam moy al imam ibnu ataillah rahimahullah muna rubbama afiyatun awrafat dhullan wa inkisaran khayrun min ta'atin awrafat izzan wa istikbaran muna bari wane moy yalla bo xamantene dafa waral ci kako def manam ak torox tangé ak damu bo xamantene mom mo gën ak top yalla go xamantene da fay waral ci kako def manam ak notel ak reuy waaw def yep def jo xamantene nit ki bam ko defé gannaaw ba def jëkat def ju bax la waye da yeg ni kat ah mais vraiment ma sha Allah hein vraiment ça va hein def joju nonu def joju aw ngañ lay don ci mom aji def ji contrairement ak def gi nga xamantene nit ki daf koy def te fekk manam dafa bon waye boko nit ko defé ba paré nak ci la yitt ak ñak ak doye dem ak ñak solom ak toroxlom jëm ci boromam subhanahu wa ta'ala lolu bo wu xétu jëf mom mo upp ñariñ bo wu xétu jëf manam mom mo gën top yalla gele manam li lu am solo lañ ci xamé manam moy dañ ci da ngay gis né jëf yi ay sabab lañ ay moyen lañ mais moyen ak objectif duñu ben manam moyen ak finalité duñu ben moyen daf lay permettre nga ag ci finalité bi mais moyen bi du jëmmi finalité bi moyen bu démé moyen mën na nek galancor bi tax ba do yegg ci finalité bi lolou mom ku ci bëgg xam dara laj ko ñi nga xamantene ñom ñoy faral di wut ay intermédiaire pour lijeenti yenn affaire yi manam buñ nekké intermédiaire pour bëgg lijeenti ben affaire ñu ne ko saay da nga joxe 2 millions bal ci ngay do voilà ok toba légui tay buñu gisé par exemple ben way bu ñëwé basalan kuy wut visa par exemple lool ben exemple la ne bo joxe 6 millions am visa nga da di lijeenti say 6 millions dem gisante ak waji manam 6 millions bi nekul won sa objectif yow am 6 millions bi nekul won sa objectif waji ngay gis ci tamit dem gis ci ko du koku moy sa objectif mom moy momu meuna dem duggal lijeenti le visa yow mom manam visa bi ni guéné ba tek ko ci sa loxo lool mom moy sa objectif donc bari war na nak moyen bo xamantene mom moy tax ba nit ki dootul ak accéder ci objectif bi faf manam comme voilà comme exemple waji demone serignum wala en tout cas comme fonku dal japp ne ki mom war nako meuna lijeentil ndaw si mu dem lijeentil ko bopom manam dem dana mom dal lako takal bopom lolou nak bu lolou amé manam moyen bi ci bopom mo la xagn finalité bi manam yow Voilà, moyen mo la xagn finalité bi voilà lolou nak day am c'est ça dit que jëf ju baax yi ñi jëf yi ni ay moyen la pour mëna djégé borom bi subhanahu wa ta'ala donc jëf yi ñun war nañu veiller aussi ba bu ñu xagn finalité bi manam moy borom bi subhanahu wa ta'ala voilà finalité bi yalla la jëf yi yépp dañ koy def rek ngir fegnaal manam ngir manifester suñu bëgg gi ñu bëgg yegg ci borom subhanahu wa ta'ala waye abadan mënul nek mom ci jëmm bop moñu yeggale yalla amul dara lu lu mëna yeggale ci mom loolu amul yalla amul lu lu mëna yeggale lepp lo gis ci leneen la lay yobbu bamu dess yalla jëf yu bax yi ni jëf yu bax mën na la yobbu aljana par exemple mi gi nonu xam xam yek xam xamu nitu yalla yek yu yep ci lolou la lay yobbu manam moy ci xam xam yi ak xam nitu yalla moy lan moy loy gën di nek di gëstu ci xam xam da ngay gëna jégué xam xam manam da ngay gëna jégué nek ko xam mais taxul ba tay nga jégué yalla voilà boy manam xam xamu nitu yalla moy maarifa yi lokuy gën di am lokuy gën di wut lo ci gën di dem mom daf lay gëna jégué rek que manam maarifa nga gën ko atteindre nga gën ko xam nga gën ko maîtriser mais batay taxul nga am nga la nga ag ci yalla yalla mom dara du fa yeggale nit deug deug ludul bopam manam yalla rek lay meuna jël indi la ci bop lolu mom bu amul xamane do yegg ci yalla te su fekente ne pour nga yegg ci ci mom il faut que nga dépasser barrière yep xoti ko def gor gorul def sa effort yi nga wara def yep pour nga doga xoti barrière pour yegg ci mom do yegg ci mom abadam parce que barrière duñ jeex duñ xat te dañu bari mais mom su bëgge nga yegg ci mom mom ci bopam mo lay rang ay melom mom bu ko defé nga yegg ci mom ci ngeenel gumu def ci yow pa ci lo xamne yow dang ko def mom mu jëm ci mom manam borom subhanahu lool mom ku ko xam da ngay nopp manam ku xamne yalla dara munu la permettre nga am accès ci mom luddul mom yalla mom ci bopam bu amone ben affaire kessé bu lay permettre nga yegg ci yalla lenn la moy bëgg ko bëggel gu sincère bëgg yent bi sallallahu alayhi wasallam bëggel gu sincère té top ci ay tankam guddi ak becc suba ngon bu doon amna lenn lu yéggalé ci yalla li la fénal sa mbumu jamm fénal sa mbumu jamm ci anam gamu gëna maté wa mais loolu loolu rek mom dula yéggalé ci yalla wala yéggalé ci yalla lolu mom motax ngay gis nit ko xamantene day def ben jeuf ju bax jojja nek sabab bi nga xamantene ci la sanko manam moy le fait que mu def ko pare xef ñi ci dess reeylu di ci lolu mom motax ñuy gis tamit souvent ñuy faral di doga tuup ni manam di doga genn ci xam nga manam ku nek ci sebi nu yag jekki rek genn ci day am ben xal bu graw bu muy demé manam muy doga tup ni pour dugg ci lu bax xal bu yéme sax mais souvent dañuy gis né xal bobu du yag manam mam nit ci bopam mom sax da koy sétlu manam même boudé continuer mi ngi continuer diki mais dina yegg né ci xolam amna ci ben xétu yegg bu mu don am bo xamantene amatu ko lolu likuy faral di def mi faral di dindi yeug gogou moy leg ne da ngay gis ne ñom buñu dogu tuup ci ñu dogu dugg ci da ngay gis dañuy bañ lañu jugé won manam lu bon lañu jugé won dañ koy bañ wala duñ bëgg leneen keneen ku fi def wala nga wax fi leneen lu jëmul ci yalla waye nak fi problème bi di nekk moy après dañuy nekk nak bi manam di xépp ñeneen ñi ci nekkut manam ñi nga xamni gën ñu ci lu bon li ñew ci lu bax la ñom dañuy commencé di len xép manam di commencé yek seen bop ci buntu bop lolu nak day daali waral manam lolu day daali fay seen ci bop manam lolu day daali yak voilà seen ardeur bobu voilà donc lolu mom mo indi lolu leg manam souvent lolu mom mo koy faral di indi kon bu fekkete nak alors que nit ci fekkete na sou defé lu bon day sincère ci ni ha man day vraiment nekuma ko bax quoi man day warna di jaamu sama borom man day warna di toroxlu di jëm sama borom wa man day duma manam wala xet manam da ngay gis mu commencé yegne dafa wara feñal mbumu jaamam te dafa manam mu yeg ak doye di ci jëmmi bopam koku bu defé lolou bu yagge da ngay gis mu daldi commencé lan da ngay gis mu daldi manam nga gis borom subhanahu wa ta'ala da ko yekiti mais mom tout temps du gis ne mom du gis lutax mom du gis ne man li lan motax day gis tout temps rek ni yalla ko yegiti non mais que vraiment mom mérité wul lool que ni mérité wul parce que mom ni la mel parce que mom ni la mel parce que mom ni la mel c'est ce qui veut dire que ni abadan day gis ak soufim donté ci kanamu yalla ku reey la ku magga la mais mom day gis ak soufim voilà comme li seen bi di wax radiyallahu ta'ala bi mi melal nitu yalla yi seenu manam seenu mbax ci xokal bu ko am nan yarawna anfusahum dunal wara abadan wa annahum lam yaliqu bil maqamati wa annahum afsaqul fusaq ajma'ahum wa annahum lam yaliqu bil karamati ñooñu mom moy manam nitu yalla yi mu deug pourtant andak ni ñu mel yeb moy yaraw na am fusom dañuy gis sen bop du nal wara ni gëna soufi minde fi abadan ba faaw ñom tout temps dañuy gis ne sen bop ñom ñoo gëna soufi nit ñi wa annahum lam yaliqul bi maqama te ñom yello wuñu maqama yi manam lu leen yalla dox wala ki la sax ñom dañuy gis ne ah mais li de alhamdullilah mais man yello wumako manam man xamna ni mérité wumako manam ñom dañuy so convaincu voilà wa annahum afsaqul fusaq ajma'a ñom day diñ japp ni ñu gëna katchor ci katchor yëp voilà am nañ ay principe am nañ ki mais quand même gis nañ ne ils sont loin d'être parfaits ñom dañ koy gis saison bok wa annahum lam yaliqu bil karamati te yello wuñu di am benn terangay bu tuké ci borom bi di yex ci ñom voilà ñom non lañu gisé seen bok yeug bo manam yeug ndiam gogou lolou dafa am solo manam dafa am solo manam mo geul tout temps di japp ne wala man may ñom di wog yoy amna rek tan yi kuma ko don lacc nana waw man dal dafa am ben affaire quoi bu mo ki quoi parce que nenañ man suñu wa daara je dal suñu wa daara dal liñu may wax man affaire bi bëggon na ci leer lu quoi ko Allah la bismillah non parce que ñom dañ nan manam dal talibi tidian dal wala manam mom kenn duko top ci dara est ce que wala même bu togné ay jambour wala yoy man ko wa lol deug la ke ay lol deug la mais en fait lolou limi tekki dafa am benen affaire manam lolou limi di tekki moy day moy ci ndiku di sori mais de temps en temps yalla natoko mu am ay bakkar yu mu def mais lolou nonou mom duko wagné dara réellement parce que après borom soir dal du fonga dou koy djegal et que boudé akou jambour ratam dañ ko koy borom mo koy rembourser ci mbaxam ci ay trésor mbaxam pa ci ay defum mom wala ci lum koy lumuy ci lu koy wagn dara mom wayé nak attention condition sine qua non pour bénéficier wu ci lolu moy nga di moyti ndiko njuyu borom bi subhanahu wa ta'ala manam japp ne borom bi kat subhanahu wa ta'ala manna yak sey bir sa suné donc ngay def attention ci lolou tay moyte ndiko tay jema top yalla di jema nek ci lu bax rek tay tit sa euleuk lolou condition bi munu ah wi affaire ba ni do nga leer mais non li dañ ko war di waxa parce que gars voilà parce que gars dañu faral di wax lolou la la nga deg ko wax ta ab talib tidian mom de toute façon so la amale ak mom fexel legui bala mo de nga jot ci parce que bu xasse ba de rek perte nga dede perte non lolou amula demewul non de non demewul non de toute façon perte yow de toute façon mom c'est assuré que yow de toute façon perto même buñ koy wax sax manam lolu demé wul ñom non ñu koy waxé donc il faut faire très attention ba paré manam lolu dañ la ko waxon pour mu nek lo xamné da lay bégal mais waru la wor motax ni voilà motax ñina abamana tutasuruna wala taghuruna suñu garantie yi nga xamantene mom lañu yent bi sallallahu alayhi wasallam defal ci suñu tariixa bi lolou nonu daf ñuy beglo waye duñu wor c'est-à-dire que duñu duggal ci ay illusions voilà lolou mata baye xel la voilà nit ki kon dafa war di tout manam ku yewu deug day toup ci ay jeufum yu bax yi comme ni mi toubé ci bakaram yi parce que day gis ni jeufum yu bax yi sax manké na amna ay imperfection bu ko défé mu ci toup di yigné manké na imperfection et que mom amul dara lu muy présenter yalla ludul li c'est-à-dire que bu jullé ba paré mon astaghfirullah wa gis nga pourtant ñett istighfar yo yentim sallallahu alayhi wasallam don def gis nga ni du hasard sax manam julli ba paré astaghfirullah manam ay yalla ma ngi sakku djegal manam man ak wala ak julli ni mu foré ak ni mo wara nekké ak yow ci bir julli bi yépp ak manam me présenter le lu melni rek wala conscient ci né matul lima def matul amna imperfection yu bare bare bare donte man manam donte dama gëna def li gëna mat ci toroxlu donte dama def jaamu yalla bi nimu gëna maté ci li mel ci man sauf que rek ci kanamu yalla dafa matati parce que yalla ci kanamam yalla dafa mat ba nga xamné ci kanamam lepp matati voilà manam di am yeug yeug bobu voilà waye nekul ne da ngay yegne voilà yow dal ma sha Allah ma ngi julli ma ngi géré na me reprocher voilà hein bel mbir mi demou non mbir mi demou non suñ digënté suñ borom subhanahu wa ta'ala ay manquement yu bare bare bare bare mo ci am ak ko mëna don voilà lol mom motax ñuy firé hadith bobu innahu yughanu ala qalbi fa astaghfirullaha 70 marra hadith bobu nek sahih imam muslim yanti bi sallallahu alayhi wasallam ne sama xol da fay manam yughanu moy day melni luy xetu bruit manam luy bruit manam moy ghaib moy lu mir melni dafa am gis nga buñu gisé buñu di dawal auto xamnañ lu manam buñu di dawal auto mu am bu climat bi mu am ben numu demé nga xam tane duñu gis bu baax fiñu jëm lool la manam voilà hein wa nga xam ngay défar ci yépp nan alma mouchoir ak sét yoy on la ko ha xawlu voilà mu ne sama xol lañ né lool da fay daf may arriver néna ma djéggelu yalla 70 fois manam alors que mom jig mom khayru bobu comme ni nga xamna manam ni cheikh abdou zabah wa radhiyallahu mun ghaynul anwar la ghaynul aghyar manam ghaynu bobu manam moy brouillard bobu di xew mun ay lera ko waral manam lere ye bari ci mom le fait que muy djeglu yalla nak day canaliser affaire manam daf ko yok imperfection canaliser wat lepp waye dou ne ay brouillard comme ño xamantene dañu lendum nek ci lendum wala tiaxan bam indi sen xol bi ki de du lol de yenente bi du lol de sallallahu alaihi wasallam wa mais benen firiwin bi mom moy ne en fait xaar mo pare ci ki bi après ñu ma ñew ci 70 bi inshallah bu benen bi ci dess mom moy benen xetu firiwin bi mom moy ne yentibi sallalahu alayhi wasallam maqam bu mu yek sa su nek day nek ci découverte c'est à dire que voilà day wala exploration day fi ci ay geejgi leer ci digeunte mak borom subhanahu wa ta'ala parce que comme amul terminus en fait amul terminus ndax terminus bi moy jëm ci yalla wa anna ila rabbika muntaha et que li wir bu wor moy ne jëm ci sa borom yow yentibi sallalahu alayhi wasallam fofu le terminus bi nek donc amul terminus tout temps day dem day avancer tout temps day évoluer tout temps comme que mbir mi non la démé donc sa su nek day gis ci boromam digëntéma boromam subhanahu wa ta'ala ay xéti mag ay xéti lèr yu muy découvrir manu ay xéti xam yalla yu muy am ci mom xéti yokuté ci toroxlu ak xéti xam xam yu kawé yu muy yokku yu waral ci mom muy jéggelu ci état bi mu nekké won avant manam ak xéetu dello wat bopam ci yalla bo xamné ray gis né mom avant il y a quelques instants toroxlo wul won ci yalla ci anam gu melni nekul won di sante yalla ci anam gu melni nekul won di xam boromam subhanahu wa ta'ala ci anam gu melni muy jéggelu yalla nak ci instant bi passé ni mu melon voilà mais pas voilà mais pas mais voilà que li dafa def lu jaadul wala yoyu affaire yi indi ci wala mu tok xaw négligent wala yoyu dede yentou sallallahu alayhi wasallam musul denj taxaw nek ko xamna tane dafa nek hadara borom subhanahu wa ta'ala voilà legui 70 fois nak ben yentou sallallahu alayhi wasallam mom non la ko waxe 70 fois l'année man mom lay def ñaaral bi mais 70 fois astaghfirullah way han a lol la wax astaghfirullah neena lay wax 70 fois voilà legui mën na nek ne nombre bi du nombre bu précis du nombre bu précis manam astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah rek lay manam beuri way bi mu ne 70 fois lolou man na nek lo parce que arab bi dañuy waxe lolou comme le alcorane sax wax astaghfir lahum aw lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan lam yaghfir allah lahum nafiq yi nga djegalul len wala nga bañ len djegalul ñoy am ci ñom so len djegalul won yow yentibi sallallahu alayhi wasallam 70 fois tamit yalla du len djegal manam nga gis batu 70 fois manam nombre bu bari bi manam mom la ñox mafhumul adad mafhumul adad na manam moy amul ki gisoon nañ ko ci hadith ci fiqh hadith mafhumul adad amul lan amul doole c'est à dire que 70 ça ne veut pas dire que ni ci 70 lay yam parce que li ñu comprendre fofu voilà manam bu defé 70 parce motax yentou sallam ne suma leron ne suma defé plus de 70 c'est à dire 71 yalla djegal len kon dana def 71 manam kon ce qui veut dire que mbir min lu manti xew du nombre précis 70 bi len ci djublu manam mais moy beuri way bi len ci djublu mais c'est comme ça yo je te le dis 1000 fois je te dis cette chose à 1000 fois ça ne veut pas dire que ni wax na lako 1000 fois mais cela veut dire plusieurs fois han voilà waxna la voilà donc l'arab day utiliser souvent bat 70 pour lool benen mbir la benen mbir bi meuna ne moy day manam nour gi mu nour ci hadara yalla ci bop manam hadaratu zat la présence de l'essence nour gi mu ci nour ci mo indi batu 70 c'est à dire hein allah manam moy 66 plus nombre de harafi manam moy 4 moy 70 voilà et que kon voilà ci secret 70 bon voilà mu nek 70 bi nga xamantene mom mo nek ci kun manam ba parce que secret kun moy 70 et kun fa yakun wala mu nek 70 bi nga xamantene ci la hadra yenenbi sallalahu alayhi wasallam di dajé ak hadra yalla manam muhammad ak allah parce que bob tamit 70 la c'est à dire que allah ak muhammad ñom ñaar am nañ sedda fenn bu ci nek benn bi ci lamb bi ci dess ci mim bi lamb bi ak mim bi so la bolé ñom ñaar ñi ngi dajé ci alif bi ngi dajé ci alif manam bo bindé alif bo bindé lamb nga bind mim da ngay gis ñom ñaar liñu bok moy li nu rok alif li tolok alif moy barzakh bom té sa di ko 70 mim ak alif bi ak lamb bi lamb ak mim c'est 70 la manam lamb 30 mim 40 donc ça fait 70 ça veut dire que hadra ya la hadra yentou sallama fiñu tassé moy ci 70 bob manam bu ko defé manam muy jundou né dafa nek ci hadara bob di jéglu borom subhanahu wa ta'ala yoy yep mën na nek ak yenen yo xam tane xamuñu ko parce que yentou bi sallalahu alayhi wasallam hadaram la mom waxam la mom té waxu yentou bi sallalahu alayhi wasallam mom moko xam ci anam gi mu gëna mat liñ ci mëna am rek ñun mom moy yenn explication ak yenn mbir yuñ ci mëna xam mais yentou bi sallalahu alayhi wasallam mom moko mëna xam ba mu mat sekk waxna ni la ko xamé xawma leneen ludul mi ngi ci sahih imam muslim rahimahullah ni netali di wax ci ngeneelu istighfar djeglu yalla yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ne wax di wala xawma ci leneen lo xamantene nan fi lañ togon diko laaj mu wax li wala ni la def mu wax li wala yoy mais waxna mom contexte yimi djeggolo yalla moy moy contexte mom wallahu a'lam waye ñun liñ ci djublu won c'est juste ben affaire moy ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam saga mom mo gis manam mom moy gissal bopam imperfection bobu ci kanamu borom subhanahu wa ta'ala muy djegalul yalla waxuma la kenen kudul yenenbi sallalahu alayhi wasallam li rek lañ ci djublu won and ak ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa mat ci anam bi mu gëna maté tek kep kuy julit da nga wara fas ci sa xol ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam leppam dafa mat ci anam bi nga xamne non la gëna mat sallalahu alayhi wa sallam et que nga am manam nga jema incarner nga jema melo modestie bobu wacce sa bop bobu nga jema incarner manam yek yek gog nga xamantene mom ngay yek manam niw doola nga amé gi nek ci yow ak tam soxla ak aajo gi gu tar gi nga xamantene mom nga soxla ak aajo ko borom bi subhanahu wa ta'ala ak aajo ko ndimbalal borom bi subhanahu wa ta'ala et que ce djuf yi yalla suko nexe djuf yi lu mu mat mune nangou ci dara voilà lolou mom suko nexe ba pare suko nexe mu djel ben mbir mu am effet contraire lolou tax borom subhanahu wa ta'ala day djel mbir xam nga leg djuf ju bax li nga xamne mom mo nekkon li ñanu mana moy ne daf lay jëme ci ngay gëna jégué yalla mais leg bu fekkante ne leg leg djuf ju bax ci jëmmi djuf ju bax ci mom mo lay sorel yalla légi ban balance lañ amati pour mëna wax né ki mo djégué yalla ak ki duko djégué kana ma tayum dir ba man la wala doy préférer jëfandiko bat bu melné lima neex lay def parce que bat ma tay dafa péjoratif dar kiko wax fam yi ñing koy mbob ah sa waj yo do xana politique to da nga fatte ah ok xomu fingu voilà manam pour dire que voilà manam aussi ala kulli halen borom subhanahu wa ta'ala lu ko neex lay def voilà té amuñu ben balance bu lèr buñu mëna wax né balance bi ci lañu naté mbir bi à part que ni xamnañu né sabab amna voilà sabab bi moy bëgg yalla sopu yalla sopu yantibi sallallahu alayhi wasallam di top li nga xamantene mom moy alquran ak sunnah bi ci ni nga xamantene mom moy ni mu gëna maté voilà sino comme li cheikh ahmed ibn mubarak waxon rahmalahu bu fekente ne yalla day djel ben yefir legi ni mu nek yefir ci sasi mu def ci xolam ngeum yalla ci sasi mu yekiti ko ci maqama yi geuna kawé ci sasi legi su fekente ne yalla day man na lolu te dakoy def kon ban balance lañ mëna tégati pour wax ni ñi lañuy ki moy waliyu wala ki du ko ban balance lañ amati voilà légui nak lool mom motax balance biko iblis tégué balance bi iblis bi mu tégué balance né mom xamna né amna balance am bobu du fi fo mom balance am daf ko tek ci né ki mako gën ana khayrun minhu ki mom man mako gën li tax manam en fait problème bi du sujud bi moy sama problème mais man sujudal ko xamne mako gën lol la manul moy ana ndax lan buñ ko lajé lan mot parce que lol la mom kon bañu sujud réellement lim bañ moy sujudal ko xamne mom moko gën motax lol bobu lay la jox yalla ne ko ana lutax nga lu la téré nga sujudal ki nga xamne man mako bind ak samay loxo mune parce que man mako gën ana khayrun minhu ngeneel gi fumu tollu fumu teggu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin man daga ma bind ci tak tak sawa mom nga bind ko ci ban okay racisme voilà lol moy racisme wa moy source racisme voilà racisme amna benen du xénophobie benen bi la amna bu gëna graw racisme en fait parce que racisme moy né race yi wouté né mais bi da ngeen di bok ben race nga japp né ya ko gën wa ñun lool moñu dañ ñun bobu moñu dañ wa yeena bok même race di juddo ci même riw magando ci même koñ di fowando ba mag nek mat nga japp ne ki ya ko gud parce que mom askan bi la bok man ma bok be te yeena di bok même tiep bi ngeen di jënd ci boutique bi wa bok li ngeen dundé ñokon même classe ngeen don nek may nga japp ne yow ya ko gën ñun bobu mo ñu dal bobu mo gëna graw encore parce que bu ye racisme bu le sax mën nañ gis ni ki dafa gis manam différence bu maga mak entre yeen ñaar mais fi yow yeen ben ngeen yeen ba bare bok même der bi nga xamne tay buñ leen xolé kenn du ne kenn du mëna gis ben différence bu visible ci dara hein wa ko len gis ngeen romata dañuy fogné ay mbokk ngeen yow nga japp né malgré tout mais non malgré lolu quand même man mako gën voilà né ci rax ci wax bu reuy nga bok dañ nañ yalla sam mais li al badra dañ waxon rek mom wax lu deug mom wa voilà iblis nat wayam bobu dafa fou parce que mom fimu tek mbiri rek moy ne ki ra tak tak nagn ko bindé alors que man ban ki man tak tak lañ ma bindé alors que ki ban lañ ko bindé bon mu ngi sé tak tak day wéx day jog day ki ban mom foko tek day wacc ba paré da fay xawat da fay tak xam nga ban mom voilà jeexna mako gëd alors que fondement bi du lool gën ki amu mëne fuko naté ci yu mel non mëne fuko naté ci dara loolul ci ragal yalla لا خير لعجمين على على عربي ولا عربي على عجمين الا بالتقوى موي اكرمكم عند الله اتقاكم ان اكرمكم عند الله اتقاكم كو نيول كي غنول كو ويخ كي كو ويخ كي غنول كو نيول كي تي دار لودول تي رغال يالا كيب كولا غنا مات دپو اك القران اك سنه يلانتي بي صلى الله عليه وسلم koku mom ciow lay bari rek way koku la waye lolu ba tay taxul ñu mëna jël lolu tef ko balance vrai véritable parce que yalla rek moy borom gënal te innal fadla bi yadillahi fihi man yasha ngeenel ci loxol yalla la nekh mo koy jox ku ko neex du ku neex nit ñi de du ko nit ñi bëgg koku am ngeene rek kokoy am ngeene dedet yalla ëppunte nak ñukoy forcer ci ay décision abadan lool mënu nek kon ñu bayyi xel lool te bëri waan la ko xamantene dem na ba nga xamantene mu rek ka dess mu am mu guddoy ak ñuko gis ak bari lool bëri wu ño xamanteni seen début day ki neex yombu woyof lepp ki dem mu ne bu ci jopa ndaw ga rek bof lepp ya te pourtant lepp tout destinée bien tracée pour ñom ku leen gis rek xamni ki ku am avenir ñi ni waye dem ba ci tupandaw ga rek lepp yaako lolou gisunu ko ba tay wala gis ko xamantene mom ñepp dañoo jappone ki mom no ki mom moy lolou ñe ñu dem ba ci tupandaw ga mu nek lool si bari na ñoo xamantene bo leen rombon tay ben exemple kesse du Obama 2004 2008 la nek ke president 2008 2004 boko rombon ci verde mi do ko nuyu bo moytu wa waaw mais xamuñu ko europe fi ni xamuñu ko won bu rombon o mbedd europe fi ken du ko nuyu ba pare sénateur bi mu nek bobu États-Unis la ba pare bo simple sénateur la ya combien de sénateurs États-Unis ñaata sénateur la bari mais mom ken distingue wu ko won particulièrement ci sen bir voilà mais legui mom moy khalifa aduna bi comme quoi nonu tamit la contraire bi amé tay amna ño xamantene tay régime moy bon bo xolé ñu Mussolini ñom waji ci def Lenin Hitler ñom Saddam ñom Gaddafi ñom Ben Ali manam ñoñu ñep day am ba ben moment bo xamné manam seen dundu yep da ngay gis voilà ay kilifa ay ki manam ba nga ñep japp ne ñi ñom bo moy tut sax xam la ni dé mom bo moy tut duñ ci jaar mais dañuy jekki rek lepp basculer lool moy dundou nit c'est à dire que dafa incertain te yalla dafa sañ ci yalla dafa sañ lu ko neex rek lay def gisulo ne beuri na ño xamantene dañ leen di gis ñu ne ah ñi de mais lolu ñu gis nañ ko ba tay ñi seen famille biñu nekké xalé lu ne lañ amon bokoy wax sax nit ñi duñ ko gëm lu ne lañ amon lu nek nangam na mais tay zéro wala nga gis ño xamne dañ nan ñi seen famille de nga biñu nekké xalé amuñu won dara amuñu won ki dañu ki pauvre won dañu li waye légui ñoy patron yi wala yalla mom non lay wul buti mbir nuko neex nak la koy def wala nuko neex la koy def dara amul dara lu certain fi dara nit meun nga ko raw tay mais tay nga ko raw tay wala tay nga ko raw sa situation meun nako gëna bax mais tay mais fi ak suba worul le lepp meun na soppé fi ak ñaari at wa lepp mën na soppé motax wala nit ki dafa wara jang am modestie wala wacc bopam di toroxlu ci kanam borom parce que lu né mën na né lolé man na né personne n'est à l'abri personne voilà kon beuri wan na moy yalla yo xamantene nit da koy def ba paré mais beuri wan na ko xamantene bamou defé tojanga ci la djogé toup ba faw koku tojanga gogou wañi wuko dara bamou defé tojanga dañu ci gis ko xamanteni day ñew ara di tiaxan di ki nek ci xalé jigéen ñi di fo di dem di dik jek jek rek am lawu ne ko dama won lorté dom di yaay bay bi rek affaire bo bouleversé ko mu commencé julli commencé wor commencé di selal commencé raga di moy tan diku yu beuri commencé nek yor bu djub ba faw fofu la yalla jaarale am djugo lolou amna wa amna nga xamantene ni di def yofi bandi ndaw ndawan rek jek jek rek par exemple rayunit rek djugé fofu rek affaire bi def déclin ci ñom ñu tup ñoyep amna ñu tup ba faw nek ci yoonu ndub yalla jaara fu yëkëti leen ci maqama yu kawé kawé kawé té pourtant liñ def liñ ci duggal liñ duggal ci loolu bon la mais pourtant moy sababu ñom ñu am téxé ba faw wa lele nga gis tamit contraire bi ko xamne na japp na ni mom legui ci yu bax yi mu nek rek taxna mo raw ñep commencé ngand ngandolu commencé funki fukil bopam et cetera rek commencé mab yalla dafa sañ Allah dafa sañ de donc faut faire attention kon jeuf jo xamantene andout ak yene bu sel kenn du ko lan konté bu ko defé nak jëm yi nga xamantene mom la yene yi di am jëm yoyé dañuy am xet gu neex wa mom la wataku na day nek li hadi surati ñeel bobu jëm ra'ihatun ak xet go xamne tayyibatun go neex la yakhjulu bo xamne dana gatché wo min orfiha ci xetam ga al misk misk moy parfum bobu parfum neex bu misk misk aw wala bok ra'ihatun wala bok mu am xet bo xamne muntinatun bu khasaw la tatabaad bo xamne dana sori ana wal al malaikatu malaikay leg leg nit ki yeneem bu bon bi wala han day def bon day def forme bobu day jël forme bobu ce qui fait que ni jëf yi dañuy dugg ci biir jëf yi dañuy dugg solo doole jëf ci yoy manam solo tamit doole jëm ci mu xé mu rafet xéñ lu neex wala bok mu ñaaw xassaw di yek soit bu yek ci fa gëna kawé ci aljana ya wala mu dem ba fa gëna suufé ci sawaray ngir yeneem ak jëf wa yiri bi mom mo upp doole wa mun an ibn umar jeulen sir abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ma yalla contane ci ñom ñaar moy mom ak doom ak baaram anna nabiy nak endibir sallallahu alayhi wasallam qala neena iza kadhabu bu katché al abdu jambi manam bu jambi expliquer muna tabaada day sori am wolif ko al malaikatu malaikatu maylan lu tolok mil moy 1,33 km moy li ñu wax mile ok na lan muna daf koy sori lu tolu non min natani ngir xassawayu mali nga xamne jaa di keena bi ci mom manam bu nit ki waxe wax ju ñaaw rek acca malaika naw fiw sori wax ju xamne lu deug rek quoi yalla yalla xam wono amna jotay yu malaakai du jégué da la way jogi ci explication kene xamul num tol yalla yalla xam mais and ak lolu yef subhanallah kentan gi borom bi def subhanahu wa ta'ala mom moy ñun ak a notre niveau ñun nit duñu xéñ dara du am ben effet ci en tout cas voilà en tout cas ci majorité bi ci ñun borom subhanahu wa ta'ala daf ñoo defal sutura ba nga xamantene meun nañu fi wax di expliquer lu bare mais ken duko xam ndax rafa ndjot wala bok ndax ñaka xam rek tout simplement kenen tam manam nit ki meun na di def bakkar yu dul jeex en privé su ñëwé en public sol grand bubu yor kurus parfumé wu kenn du xam dara kenn du xam na ndekete waji bu nekké en privé day naw quoi si kenn du ci xam dara lu lepp sutura ci yalla mo tax sutura ci yalla dafa yaatu denga hadith bobu rawaw sono nako at-tirmidhi imam at-tirmidhi rahmahu wa hasano te saxal nak ak rafetam manam ci gueram wa abu nu'aym subhanahu wa rahmahu fi al-hilya hilyatul awliya wa ibn abi dunya rahmahu allah an ibn umar ibn abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu wa hasano te japp na ni hadith bi wo baxna werna kat imam as-suyuti rahmahu allah mum japp na hadith bi werna kon Voilà. Donc lolu xet gogou day am mais lolu xam nga ci xayal la bok manam xet gi existé na mais ñun mais manam nit simple ñun manam voilà manam en tout cas man duñu xéñ voilà man ak ñu melni man duñu xéñ duñ ci xam dara waji day ñew suba ngon gu deg beuk di def tok tok yu dul jeex duñ ci xam dara buñ koy gis duñ lay koy gis duñ xam dara duñ xam ne waji wala muy wax ak ñun diñu nax diñu berne manam wala berne ñu anam yu gëna maté té ñun duñ comprendre yeen waja ñu berne parce que mi ngi expliquer malaka yi ñom daw nañ way ñun nit taxaw fi jakar la ñom wala wa ulul ilm way borom xam xam yi nak billahi ci xame ta yalla taala di kawé di ñom yasumuna dañuy xéñtu mam dalen di xéñ til ka rawaih yoy la xet ñom xet yoy dañ len di xéñ alati yoy nga xamantene taxruju day genné min al a'mal ci jëf yi xet yoy di genné ci jëf yi dañ len di xéñ fahum ñom wal malaikat ak malaakai sawa ñoyam ñom la al qur'an di wax sura ali imran ayat 18 shahidallahu shahida sayyidina allah bur yalla annahu li wër bur moy ni la ilaha def amul benn bur manam shahida sayyidina manam moy jakar lona anno li werbe mo la ila amul ben bur illa kun buñu yowar li jaw illa kun lahu mom yalla wal malaikatu ak malaaka itam seede nañ lol manam dañuy jakarlo nak deug ak deug gogo wa ulul almi ak nga xamna ñoy boromi xam xam yi pire ñom jakarlo nak ñu deug gogo mune fal malaikatu malaaka wa ulul almi ak ñoy nga xamna ñom dañ leena jox xam xam pire ñom yashhaduna dañuy jakarlo mbir dañuy jakarlo gogo deug malaaka ak ñoy wa sairun nas ñi ci dess ci nit ñi nit ñi nak ñom yalla mu ne dañuy xam lolu rek faqat kessa ta lañ ñom xam nañ ne dal yalla dal mom rek lañu wara jaam mais réalité bobu duñ ko gis duñ ko témoigner dëng témoignage bobu muna wakutu bun sunnati téré sunna yi sunna yannabi sallallahu alayhi wasallam al mutahara ba nga xamne dafa dañ ko jigil da ci la tafid day bëbb bi ma ci li nga xamne dara xadamna mom lañu jittal manam li nga xamne mom lañu jott wax téré sunni ñi ngi fess dal ak wax yu ak lool ñu indi ay ki mu ne fa fi hadith al bara fa fi hadith nek ci hadith al bara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu na hadith am bu siw bo nek ci musnad imam ahmad rahimahullah mu ne anna rasulullah nga ndawal yalla kat sallallahu alayhi wasallam neena qala neena way atii bu ko defé mu diké ko manam moy nit ki bu sukura nek julit nek ku gem né nak da koy diké way atii da na ko diké rajulun way jo xamné hasanul wajhi aji rafet ji xar kanam la hasanul siyabi aji rafet ji yere la tayyibur rih aji neex xet la fa yaqulu bu ko defé mu ne ko abshir beggal bi la ci li nga xamantene ya suruka mo lay contane mo lay beglo dila contane lo hada li yawmuka moy service alladhi bi nga alladhi bi nga xamne gunta nekkon nga tu adu ñu lay koy digde wa manam nit ki bu deme ba nga xamne legi lolu mo ci def ñu nekkon mu ñew nak yex nak ah deugal nak mën nga gis ben way bu am jëmmu ju rafet xar kanam ku rafet ndeysane yu sol yere yu rafet di xéng lu neex non ne ko beugal way manam ma ngi lay jox nouvelle bu neex ci li nga xamantene lool dalay diglu rek moy lan mu ne ko tay moy sa bis bi nga xamantene mum la doon dik la nga war guen aduna nak dem deugul sa borom nak subhanahu wa ta'ala fa yaqul bu ko defé mu wax do ñel ko ne ko man ante yow anaga yow yaay kan way fa wajhuka ak sa xarkanam al wajhu sa wajhu fa sa xarkanam al wajhu bi nga xamantene xarkanam gi ya ji u day dikke bil khair de ci yiw sa xarkanam gi xarkanam ku dikke ku yiw la fa yaqul munako ana man amaluka salih ma salif du bax manam nga gis na kon def du bax day dafa yor forme concrete dama wa fi nafs al hadith ci jëmni hadith bi aidan batay yasifu mingi melale halatu halu ahli al asyan bu moy moy yalla yi manam ñi xamna ñom ñoo ñu moy lañ nan moy yalla muna wayati mudike ko rajulun bo day ki moy yalla mom moy katu yalla bu bot bu graw mom non lañu yati daf koy dikke rajulun ben way qabihul waji bayaji adi ñaaw di xar kanam qabihul thiyab adi ñaaw di yere mutnilur rihi adi khasaw ji xet fa yaqulu mun abshir way way ma ngi lay beugal al billadhi ci li nga xamne yasuka mom moy molay mom mola molay ni mola ñaawé manam moy lo xamantene lu bon la ci yow hada li de yawmuka moy sa bis alladhi bi nga xamne kunta nekkon nga tuwaadu ñu la koy dig fa yaqulu bu ko defé mun man anta ana yow yaay kan way munako fa wajhu ka da sahar karam gi de al wajhu mo xar karam la ay bo xamne yaay ji uray dikke bi sharri ci lu bon de ah yow mi nga sahar karam gi ah dafa melni lu dikke luy indi information baaxul dara la way fa yaqul bu ko defé munako ana man amaluka ma sa jef al khabith bu bon ba sa jef ju bon ja nga don def man mi la lo kon danga hadith bobu mom la muné ah ci naba akhrajahu tay ak tay solo nako tayalisi ah ak imam ibn abi shayba ak ahmad wa qala al haytham imam ahmad bim ko solo wa haytham rahmalah nena rijal ahmad gor ñoo xamne ñom ñoo nek ci sayyid mustad mo ahmad rahmalah rijal sahih ñom ñoy gor ñi nga xamne ñom ñoy ñew ci hadith yi wéri wa hannat ibn sari ay na hannat ibn sari wa abd ibn humayd tamit wa abu daud nam solo nak fi sunan yi ci sunan wa ibn jarir wa ibn abi ak ibn abi khatim al hakim wa sahaba weral nako wa ibn mardawi imam ibn mardawi wa ibn khuzaima wa ad-diya moy al maqdisi wal bayhaqi nom fi kitab adab ci tere bo mu tudde adab al qabr manam bugul ba mel tere bo nam nam bugul ba mel la tudde mom solo na ñom ñep ñi ñep solo nañ ko anal barra ibn azib radiyallahu ta'ala ci sayyidna barram na azu radhiyallahu ta'ala lu mu jele ko ci ndib sallam kon mu ne gis nga kon fa musila defna misalal defna melale defna taxawal lawo ñal ko amalawu jëfuma ala xurate ci jëm jo xamne maxsusa buñuy daj la buñuy lamb la manam jëm ju concret kon nit ki jëm jëfam yi solo ni mel rek bu de dañ ko dañ ko yindil yalla ñu yalla sam muna ñu ñew ci benen hadith muna wa anas jël nañ sayna anas ibn malik radiyallahu ta'ala anna rasulullahi naka dawal ya ali sallallahu alayhi wa sallam qala nena man kep ko xamantene salatu ga julli as-salatu julli li waqti ya ci waqtam wa asbaha nga matal la ñel ko wudu aha ay njappam wa tam mu motali mu matal la ñel ko qiyamaha ak takhawam wa khushu'aha ak torokhlom takhaw gi ak torokhlu gi ha manam nga baña distré trop warukwa ak rukom wa sujuda ak sujudam mune bu boba kharajat da la day genn bayda al wahtal musfiratan lo xamantene manam lu wex lu leer nañ manam non lay def manam julli day dal di genn ci mom nek lu wex manam bu julle par rek day dal di jëf di day genné ci mom nek lu wex tal rafet taqulu muneko hafizakallahu yalla la yalla sam kama kem ni nga xamne hafizata ni non nga ma samé manam ni nga jëlé ni nga prendre soin de moi yalla prendre soin de toi mona way wa man kep ko xamne salatu ba julli as-salawatu julli li ghayri waqtiat julli wuko ci waqtom ya walam yusbiq matalullah ñel ko wudu am njapam la walam yutima motalewul ruku'aha rukum ya wala sujudu aju tagal sujotam manam moy julli yi nga xamne mom lañu gis wolof yi diko def ha Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah manam c'est-à-dire que tambali julli bu la fekke ci bir jakka ji ngay japp limité moy do fekke julli voilà manam bu la fekke ñuy tang tambali ni japp lool moy signe bi wala ne yow da ro fekke julli do ci bokk waaw amna ñu xamné sax li gëna graw lañuy def manam mo manam gis nga digënté sujjot bi gis digënté ruko bi ak sujjot bi xam nga amna juk taxaw mais duñ juk manam biñu ruko ay rek lañ daan Allah akbar daal bi ba dem directement non subhanallah subhanallah manam daana ko manam moma biñuy juk duñu juk taxaw manam moment bi ñuy juk ci lañuy même moment bi ci lañuy sujud manam amul sami allah liman hamida allah akbar rien que lool amu ci moment bi ñuy juk xamu ba xam gis ngeen limay wax wala voilà ci moment bobu lañuy sujud si lool bari na ci il suffit que manam nga respecter rek waxuma la karibe neur subhan rabbiyal azim nga wax ko ni ñu la julli gi dafa yag ne no ki julle bi xawma la ci tag dafa yag khal subhan ñet subhan rabbiyal azim nga ci wax subhan rabbiyal azim non li beug ma subhanallah voilà au maximum c'est à dire yow bu la fekke ngay japp manam bu la fekke ngay japp fek kabar nan limi tecc moy yow naro fekke julit li xam bi sax parfois moy gëna yagg li xam bi moy gëna yagg rakka bu ñëk bi manam allahu akbar limi tegalo moy gaaw en fait allahu akbar man da nga deg ci jotali allahu akbar سمي الله عليه الحمد لله ربنا ولك الحمد الله اكبر الله مانام امول موما دي ريبي بو خامني داج نان في موما بي ماموم بي ني الله اكبر موم تي بوبام تا واخنا دا دال نان يالا سام لول موم مو نياك كو سخلو سي نو امنا امنا ني دم تي كي كير اي سيرجو ما mais dañu amna ay ki tubab yu yott mais dañu reprendre sen julli hein takusan la len jitté té kokko mo nekkon khalifa bi attention khalifa bu mag bi mais biñ jullé ba paré dañu reprendre sen julli parce que dafa gawon trop julli gogou mu wa si hein mu dama ñu jaké rapide la ñu jaké si yalla yalla sam si amna benn jour may man li ba jaaxal man moy lay lay da ngay gis ñu amna ay kilifa yu mag lañ manam ci diini ci voilà on ay kilifa lañ ci diini ji ñu maga mag sax mais julli mom dañuy tok julli rombati de duñ julli mo na momo bu fekkentene sax xam nga man lu bon sax lolu kaasu moko xam na ni jaarul sax mais man bu fekkontene sax buñ demene bokoy fay manam nga gis nit ñi li ñi def ñor la leen manam man au moins ñu ne wa mais problème bi fi mu nekk moy buñ demone bokoy fay sax da ngay gis ni ñi li ñi def dara ñu ruleen ci manam c'est comme si dañ koy def rek parce que mënuñu ko ñaka def Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar man yalla sam Ouais. Pourquoi à chaque fois qu'on fait la wazifa, nous aussi on fait la course. Madame, on va super vite quoi. Que ce soit pour, C'est où ça? En fait, c'est une question que je me posais depuis un moment quoi. On va le temps de respirer les. Non, fi. On a une wazifa. Non, fi mo wala xew ci feri ma non mais attendez non aja sax non il faut pas dire ça parce que nous non aja sax non il faut pas dire ça ça c'est ce qu'on appelle la diffamation non c'est hyper relatif aux gens la vitesse relative oui c'est relatif mais moi en fait j'avais l'impression que à chaque fois on va Allahumma salli wa sallim ala ayyir rahma. Non, on ne peut pas faire ça. Non mais c'est vrai. Parce que aussi. Non mais c'est vrai. Non, une wazifa normale. Attendez. Une wazifa normale. Normal, ça prend entre 25 et 30 minutes. Maximum. Wazifa bouée sur 25-30 minutes, c'est parce qu'on a beaucoup traîné. Si, quand même. Je ne sais pas si c'est ça l'exemple. Parce que aussi, wazifa c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Oui, mais... Et donc ça, d'après un temps, madame Bapare, ça veut dire que nous nous coudons avec un temps. Bon, d'ailleurs, à un moment donné, ça doit nous concentrer. Hein, en fait, ma question c'est la suivante. C'est là que tu as donné l'exemple de la prière, par exemple, souvent, tu as donné l'exemple. Souvent, en plus, moi je te disais ça, quoi. Tu as donné l'exemple que quelqu'un qui récitait hyper vite. Mm-hmm. Mais je me dis que par exemple, quand on fait la wazifa, Non, même pour qui yo xamantene da nga ki ñu wosifa bo xamna mais dafa gaaw c'est pas bu dul won né par exemple man dama tamul façon wosifa yépp kon duma mën suivre ah si tellement que dañu gaaw si donc affaire bi c'est relatif non c'est relatif si par exemple buma ne allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim li yexu oui si non ñun buñu def sax mo gëna ñun biñu def mo gëna yex biñu ma def si voilà ñun xam nga ban lañu def xaar ma wax lako legi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نافر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر يوم مقدار العظيم لا سي بون سي سكو انا فيه فوزو نو نو نو بون اون كونتينيو اون فا با بوليميكي سور لو خامتنا نو مي سي سي فري نو نو نو اون فا با il faut qu'on soit sérieux vous faites quelque chose parce que nous tout le monde sait que fini on ne fait pas quelque chose bu gëna yex bi am defunu ko à chaque fois qu'on fait la wazifa on le fait au pire des cas bi lañu def si hein on musuñu fi def allah ma sallallahu alayhi wa sallam muhammadan fatih le mabla ko khatim le ma sawana ma karak bal khulari la tirat kal musaqim ala ala haqq qadari maqdara fi yaqa fi musuñu ko fi def fi musuñu ko fi def fi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق أن أترك بحق والهادي إلى صراط المستقيم على آله قدر مقدار عظيم من بوب مسلم قد فيه من بني داف موي بما داف سانك سي maintenant nak voilà ko ku jël temps mais mo jël temps parce que aussi rythme bi mënuñu wara dem rattraper suñu bus bo dem ki parce que nit ñi ñëp amuñu auto hein ba paré di def allahumma salli ala sayidina muhammadin al-fadih lima ughliqa wa qad de d'ailleurs man gis na ño xamantene dañuy wax né voilà comme genre wu ki mais man yorna wazifa bo xamantene moy amna wazifa bu alhaji abdou amna yeneen wazifa yu wati wa won di def et cetera mais ñun gënuñu len gaw wala bu seigne babaka ñun gënuñu len gaw mais xadi ñu leen ba leen di gëna gaw si par contre amna ñoo xamne il y a des mosquées effectivement amna dañuy le wosu fa 45 minutes fez 40 minutes non fez 40 minutes voilà 38 40 voilà mais lolu mais même batay sax lolu mënu ñu ko jël ériger ko arrêt parce que tout dépend ci ton bi ñi jël amna ton bo xamantene tay buñ ko jëlé day gaw amna ton bo xamne boko jëlé day yex bal comme yeen bi ngeen di def voilà bobu par exemple mais ton bi motax mu yexé non 38 minutes hein 38 voilà si mais ñun biñu def ak ki air biñu jël ni bu marché hein marché talé voilà si non man amna ñuma doon wosifa doon 8 minutes 8 minutes de façon man je le fait wa lol def na ko lu bari ak ay 8 minutes voilà mais jamais ñu def ko fi bu gaay wala bu yéta day yaq dara wala yaq dara non du yak dara mais aussi bu fekete nit ñi dañu mën di ki nit ñi dañuy bëgg taap dañuy bëgg suivre xam nga am na ño xamne tay ñun xam nga tay par exemple wosifa bon ça fait des années defuma wosifa 8 minutes mais par exemple wosifa 8 wala 10 minutes 10 12 minutes par exemple tay ñun fi suñ ko fi defé ñu bari duñ suivre manam motax luñu yakam luñu ki lu aussi dañuy respecter quand même au moins djem ko def manam bu gawé ba gaw ñu def ko 17 minutes 20 minutes maximum minimum voilà mais par exemple ñun pourtant ñun quand on est seul manam dans un groupe restreint moy remarque par exemple ñun on fait la wazifa en 17 minutes environ et ça va c'est-à-dire que kenn du plaindre ne dafa gaw parce que ñun tam nañ ko hein on le fait ensemble donc amul y a pas de voilà ay légui mu dess kon affaireu julli bobu amna ben affaire bu am solo moy erreur bu ñu bari di def ci julli nan way julli comme li yent bi waxon sallallahu alayhi wasallam ci hadith bobu ne leg ma bëgg julli ma bëgg julli ma gis ma def car manam ma bëgg ta ma tar yu sar bu gudd ma nara jël sar bu gudd ma dégg ben xalé buy joy ma daldi dag mu wañi ko daldi tar inna ataynaka al-kawsar ndax manam moy sar bi gëna gatt ñu bari nak japp ne manam war nañu mën di gattal affaire bi yoyu pour woyé fal et cetera comme hadith muaz bi ko radiyallahu ta'ala afatan anta ya muaz afatan anta inma yakfi kasabis rabbikal ala wal layli iza saja wa duha ba wa la washamsi wa duhaha ba bar dan ko nan fa inna fihumul marida wa da'ifa wa dhul haja amna ci sen bir ño xamantene manam yow manam muaz fek bobu da dan julige radiyallahu ta'ala da dan julige ci yent bi salam après dem masjid quba dem jite len fofu mais bu deme bakara ay bakara lay tari ay alim ra nak gaay lay tari da nek hal quoi bu deme ñu jite wa ndax yent bi salam bu deme julige yent bi ba pare salam day nek ci ciowarte special nek ci hal nak da dem nak bëgg leena jité ji nak de jité ji dem julli jëm julli rakka yu guddu yoon mais yent bi nak sallallahu alayhi wasallam ne ko ne meena deug mo dedet deu da ngay fitna la taxana parce que gaay dañ ñëw neex wax ko yent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñun dañuy yendu ci tool yi ba paré bu ñëwé wara dem ci yëteeri moaz di tari ay bakara bi ko yent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko me xolal doyna la rek nga tari wadduha ay asbihu isma rabbikal ala wal layli idha washamsi wadduhaha sar yoy non doyna la ci ge après muné ko parce que dafa am ci ñom ño xamantene kuy juité ci bo doy di jité il faut ngeen baye xel ni ngeen di jité ndax amna ci ñom ño xamantene daño febal amna ñoo xamantene dañu neew do la daif la do faaw la amna ñoo xamne dañu am ay aaju te dañu wara dem legui do xiji seen aaju parce que lool tamit legui lool luñu def ak mom tay bu ñewé aajuma gaay wara xey wara gontu 14h imam bi nek fa di tare bakara mais dañuy raté jul seen dañuy perdre etc donc lolou dañuy samonté ak lolou ak hadith bi moy hadith inna ataynaka biñu wax legui yoyu manam lolou ci tari gi ci taxaw bi la du ci sujjo bi du ci rukoo bi ci taxaw bi la ñu bari nak fofu lañu joomé dadi koy bolé lepp manam ci japp né manam même sujjo bi ak rukoo bi sax da ngay gaw dede sujjo bi da ngay sujjo lu mbon bon ñetti sabali rukoo bi lu mbon bon ñetti sabali wala tok manam len lu ci nek nga dal bala nga da jall ci lenen li te ñet sabali moy nga wax ko wax bu diggu do mu subhana rabbiyal azim par exemple lolu bax nga subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim moy après 5 japp 10 secondes au minimum mu nek ci digënde 5 ak 10 secondes mais mënu def 2 secondes wala une seconde voilà deng mune kon ki nga xamantene nak kon dafa julli wul ci deng mune kon wa man sallaku julli as-salawatu julli li ghayri waqtiha julli wuko ci waxto walam yusbir matalul la ñal ko wudu aha jappam manam japp yi mom da ko parapara lol tamit mat na baye xel amna ño xamantene suñu japp tout temps han ah sen japp yi xolal om yi chonf yi manam dafa wara set dafa wara raxasu mais dañuy gis ño xamne ñu bari dañuy japp mais buñu paré nga gis ab denir manam ben parti fi ñu raxasu parce que deuxièmement dañ ko paraxé ñiap gi jaru parax paraxé ba paré xar kanam fi mu tambalé moy ci kaw yi fi mu saxé karaw yi ba paré ci fi nop yi saxé fi fofu la xar kanam tambalé fofu la kara xar kanam yam du li ba fi la sikim bi fi voilà lool mom moy lan moy xar kanam lool da wara leer tanki tamit ñu raxas ko bañ ko paraxé raxas ko raxasim bu ñub raxas bu baax wala ci dojor yi ñu raxas ba dojor yi set ak testami waaw parax paraxé ko dédé voilà ak ndeguy tam da wara set ndeguy moy plante de pied la plante de pied voilà yoy yeb dañu wara set deng nga moy kon matalna njapam matalul njapam wala ñu timma motelul matal ruku'arukum wala sujudadu tagel sujudi mune kharajat bu boba julli gi day genn way yo fek mom sawda ma ngay ñul muslimata lendum keris ñul kuk la dem keris bu ba def non la julli gi demel genn taqulu ne ko bayyaka allah yalla la yalla neenal doyadal la kama bayyaka ni kem ni nga ma neenalé kem ni nga ma doyadal la mam ni ma ñakale fayda yalla la ñak yalla ñakale fayda non hatta meta iza kana bo demé haythu fa nga xam tane sha sop nako allah bur yalla néna lu fat bu ko defé ñu dal koy meul fa manam mu ñu dal koy lem manam comme ni ñu def basal kama kem ni nga xam na yu laf non lañuy lemé asaw bu yirel bal khaliq dëng comme ni nga xam na non lañuy mo yéré mu buñ ko ñu koy lemé rek suma top nak duri ba ba ñu door ko ko wajjo ci xar kanam ko duy deug hadith bobu rawa solo nak tabarani fi al-awsat ibn rahman ana anas jere anas ibn malik radhiyallahu anhu tabarani solo nak al-qayli mom tamit wa tayalisi mom tamit wal bayhaqi mom tamit fi shu'ab al-iman wa sa'id ibn manfur mom tamit an ubadat ibn sabit ci sayyidina ubadat ibn sabit radhiyallahu anhu wa sahaho te weral na hadith bi as-suyuti mom as-suyuti rahmahullahi wa barakatuh hadith bi mu ne kon dañuy gis ne ci hadith bi mu ne fal amulu jof nak loho ñel lako kon amena surat ak jëm hasiyatu buñuy lamb diko tek jëmula yaraha bo xamni dina ko gis sahibo boromam waya te suratul natika manam jëmula sax juy wax nekete manam comme julli gi bu genné ni muy waxe yalla la yalla sam comme ni ma samé wala yalla la yalla doyalal comme ni ma doyalal Allah wassalatu julli nak taxruju kon day genn bi suratul ki jëm hasiyatun bu manam buñuy lamb natiqatan buy aji wax aydan batay dengo wa an abdullah sallallahu alaihi abdullah ibn umar radhiyallahu anhu benen hadith la sayna abdullah ibn umar radhiyallahu anhu man qala nena baynama fekkon nek nañu naxlu ñun musalli ñi ngi julli ma rasulullah ndak yentibi sallallahu alaihi wasallam iz rek ju jek nek qala muradi wa rajulun nit ben way min al qawmi ci nit ñi ne Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila lol la wax Allahu akbar yalla magna kabiran magay gu upp xelu mindefi walhamdu ni sante lillahi ñal bur yalla kathira lu bare wa subhanate gatcha nga lama Allah bur yalla bukratan suba wa asila ngor ni sabbal yalla suba ngor bim waxe lol fa qala muradu wa rasulullah dawal yalla li sallallahu alayhi wasallam man alqa'il ana kan moy aji wax kalimatan kaddu kaza wa kaza nangam yi ana kan moko wax manam mo lan moy li wax sank allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila fa qala muradu wa rasulullah dawal yalla li sallallahu alayhi wasallam kon bim waxe na man alqa'il ana kan moy wax lol kan mo wax lolou nonu قال مراد رجل بن واي من القوم جنني انا من ما كو يا رسول الله يا ندول يا الله صلى الله عليه وسلم فقال ينتبي صلى الله عليه وسلم داني عجبت ييمنا لها نيلكو مان فوتي حدا ووبلفنا لها نيلكو ابواب السماء بنت اسماني ايوا حديث بوبو كنت نوت باس من رواه سولنا مسلم امام مسلم wa ahmad imam ahmad wa tirmizi imam tirmizi wa sahawati imam tirmizi bon ko sole fara da ko weral wa nasa'i ak mom an-nasa'i ñom ñep am rahmatullahi alayhim an ibn umar ñu jere ko ci sayyidina abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu mu ne kon fa hadhihi al-kalimat yi le kaddu la ñel nako suratu ay jëm mu fakhamat yu am katal yu am doole yu duuf hamalat bo xamne yanuna yobena al malaikatu malaikati ala fath ci ñu ubbi abwab sama bunti asmanu laha ñal ko xina raaha bañ ko gisee manam kon dañu am jëm yu am doole yu am yu am yu am fulla yu am yu douf yo xamantene taxna ba malaakai buñ ko gisee rek dañ ko daal ubbil buntu yi idlalan gil magal la ngir magal la ñeel ko walil mokob agit ngir manam jëm jot magay li nga xamne allah bi nga xamne saada mom la yegge ma ha and ak mom minal malaikati ci malaakai manam mbolo mag mom nga xamne ñom ñu and ak mom ci malaakai yegge mom lol mom motax ñu ubbil ko buntu asmani manam kon buntu bobu fekk bobu parti fim ko waxe moy buñu jukke ci sujud ci ruko jukke ci ruko la ko alhamdulillah allah akbar allah allah akbar kabir alhamdulillah kaseera wa subhanallah bukratan wa asila wa ayyantu bi sallallahu alayhi wasallam neena gis na malaakai yemu ci li nga xamne mom moy ki bi gëna ci wax hadith bi gëna ci moy hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama baynahuma wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd ahlu as-sana'i wal majd wa kulluna laka 'abdu allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u al-jadd minka al-jadd lol mom moy li gëna ci manam buñu nekké ci digënté roko bi ak sujud buñu waxé sami allah liman hamda bala ñoo sujud ñaan bo bari wu ñu koy def do digënté bo mo gëna gaaw ci ju suñu julli waaw aw yépp mën nañ ko ci yok wa mën na yam ci fi manam mënef na yam ci hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi lool mën na yam fofu mën nga yeggale la hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama baynahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du yam fofu tamit bu la nexe nga yeggale ba fofu bu la nexe nga yeggale li ci dess moy lima waxna ahlus sanaa wal majd wa kulluna laka 'abd allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u al-jadd minka al-jadd dadi logo allah akbar deng deng legi muna an ansoro na Nawas ibn Sam'an radiyallahu ta'ala anhu sahaba bu mag bobu anna qala na samitu degna rasulullah dawali allah sallallahu alaihi wasallam yaqul mu'ana yu'ta defna dikke bil qur'an al-qur'an al-karim danko indi yawm al-qiyamah bisub taxaway wa ali ak ñoom alladheena nga xamne kanu nekkon nañ ya'maluna di jëfé bi ci al-qur'an de nga ñu wax ni ñoo ñoo al-qur'an wa ñoo ñoo al-qur'an mo ñan ha niko jëfé wala dal leen indi yawm al-qiyamah neena taqdumu mu jital ko nak mu jural suratul baqara suratul baqara wa ali imran ak ali imran ñom ñaar ñoy jitu nak ñoy ñew jitu nana wa dara deeng xam nga al dekk na alquran dekk na suratul baqara dekk nak suratul ali imran manam kon ay jëm lañ ha wa mel ak ñu bayyi xel ne suratul baqara suratul ali imran bi dik bokul ak li nga xamantene moy melok borom subhanahu wa ta'ala ñu nekk kaddu ci mom deure manam recitation ak bu nit ki bu jëfé li ne suratul ali imran la suratul baqara manam dafa am jëm ju muy formé ju muy taxawal jojo dem moy ñew da nga wa dara ba mu daadi sadd la wuma ñel len rasulullah ndawul yalla li sallallahu alaihi wasallam salasata amsal ñetti misal ma nasituna fatte wuma len baabu ginaaw depuis boobu fatte wuma len qala munaka annahuma dañuy melni ñom ñaar ghamamatani ñaari mir aw wala bok zillatani ñaari kel sawdawani manam moy ay mur rek manam muru ñur ko ñu ngand neena nonu lañuy mel buñ ñewé moy comme li ngay wax neena bayna huma nek na sen digeunte sharqun ak fenk manam ak lu wex tal wex wex manam ay dawun awwala bok annahuma dañi melni hizqan ñaari mbolo ak mbolo yu bare bare bare bare ñu ñew dajalo ñew min tayrin ci pitch ci pitch so waf yo xamantene dañi hein dañi def ay sapé am nek ay pitch mbolo pitch yu bare ñew def ay sapé loolu lañu ñu rul tamit manam motax ñett misal bu ñëk mom moy dañu melni ay nir benen misal mom moy dañu melni ker waye ker yo xamantene dañuy am forme nir ngand benen misal bi moy ñettel bi moy dañu melni ay sapé pitch yi voilà to hajjani ñuy daali ñuy lay di layal ansar bi ma ñu andalo ni seeni borom manam ñi nga xamne ñoo leen daan jang ak di leen jëfé deng mu na hadith bobu kon ci noddo baax mu na bi ala lafdu ci bile ka do xara jo solo nako ahmad ibn hanbal wal bukhari deng imam al bukhari fi tarikhi ci tarikham manam kon du ci sahih bi way ci tarikh bi nana wa muslim imam muslim wa tirmizi imam tirmizi wa muhammad ibn nasr ñom ñep solo nañ ko an nawas ibn sam'an radiyallahu ta'ala anhu wa akhrajahu solo nako tamit abu ubayd wa akhbar ahmad wa humayd ibn zanjuwiya ñom mom mi fi fadail qur'an lako solo ci terem bobu mi fadail qur'an wa muslim ak ibn hajjaj rahmalahu wa ibn darris ak ibn hibban wa tabarani wa abu zar al harawi mom tam fi fadail man fadail qur'an wal hakim imam al hakim wal bayhaqi ak mom al bayhaqi fi sunani ci sunan wa an abi umamah al bahri zalika sayyidina abu umamah abu umamah al bahri radhiyallahu ta'ala wa nahwa hadith bu mel non nak mimma bok na ci nga xamne rawa solo nak ibn abi shayba wa ahmad ibn hanbal wa ibn abi umar al arabi ñom ñep fi masanirim sen masnad wa darimi imam ad darimi wa muhammad ibn nasr mom tamit wa hakim wa sahawatu solo nak an burayda radhiyallahu ta'ala an al aslam mu al aslam bu burayda wa nahwu wa sallu sallana lu melna mimma ci li nga xamantene akhrajo solo nak al bazzar ha bi sanad sahih ci chalale gu wer wa muhammad ibn nasr mom tamit wa tabarani tabran wa abu zar al harawi fadail ci fadail quran tan an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ñu ñep solo nañ hadith bobu ayo ah ala kulli hal amna voilà sino amna yenn hadith yu ci ñew insha allah xamna bu da ñu am fofu pour le moment wala bok ci suñu pour tay insha allah ba jota bi ni ñu yeggale ko wallahu ta'ala ala sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ikalla